Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Rafał Siciński, jest ze mną Marek Wyszyński. Cześć Marek. Cześć Rafał. I pewnie możecie się domyślać, że skoro jesteśmy we dwójkę, to będziemy dzisiaj znowu rozmawiali o jakiejś ekranizacji gry komputerowej. I trochę się zbieraliśmy. Trochę nam to zajęło. Początkowo plan był zupełnie inny, on ewoluował kilkanaście razy. I zabieramy się za Mortal Kombat 2021. Miało to być nagrywane już w kwietniu, czy tam w maju, ale moja jakaś, nie wiem, niechęć, zniechęcenie i rozczarowanie spowodowało, że spotykamy się prawie 3 miesiące po obejrzeniu filmu i niestety to nie będzie taki podcast pełen ciekawostek, będzie też pełen goryczy. Tak jak słyszeliście, mnie się ten film średnio podobał, a Marku, jak tobie się podobał? Myślę, że nie uprzedzając, znaczy może inaczej właśnie, uprzedzając to, co powiemy, podcast będzie trochę nijaki, bo taki też jest film. Też, wiesz, chciałem zauważyć, że to jest chyba czwarte nagranie, które robimy w tym cyklu. Nadal nie mamy dla niego jakiejś nazwy. Myślę, że to jest coś, co musimy przy kolejnej, mam nadzieję, lepszej ekranizacji wymyśleć. Także film obejrzałem. No tyle, tak? Może cykl nazwiemy Mortal Kombat i inne. Okej, okay. Inne gówna może, niestety. Okej, okay, więc czy wiesz w ogóle, jak do tego doszło, że w Australii zaczęli za pieniądze Warner Brothers kręcić ten film? Nie mam pojęcia, że czemu akurat w Australii. Jak lekko się interesowałem powstawaniem tego filmu, bo w momencie, w którym pojawiła się w ogóle informacja o tym, że będzie Mortal robiony od nowa, to moją pierwszą reakcją było okej, fajnie, ale po co? To już było. Był serial internetowy całkiem udany. W zasadzie najpierw był short internetowy, później miniserial i one były całkiem udane. Więc moja pierwsza reakcja była po co? I w zasadzie totalnie nie śledziłem informacji związanych z tym filmem, aż do dosłownie może miesiąca, dwóch przed samym release'em. Także jak masz jakieś ciekawostki, to powiedz, jak to się stało. To znaczy chyba, wiesz, Simon McQuoid, reżyser tego filmu, który został chyba wybrany przez samego Jamesa Wana. James Wan jest producentem Mortal Kombat. Mhm. Rok po tym, jak projekt wpadł w ręce Wana, został wybrany na reżysera. Jest to jego debiut. On jest Australijczykiem, więc może tutaj możemy dopatrywać się tego, że kręcony był w Australii. Adelaide Studios z lokacją w południowej Australii odpowiadało za produkcję. Zdjęcia odbyły się między wrześniem a grudniem 2019 roku. 4 lata preprodukcji. Mhm. To jest sporo. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę sporo jak na ten film. Wspominałeś o współscenarzyście. Tak, no Greg Russo to jest facet, który był związany z tym projektem od samego początku. No, tak jak już wspomniałem, mieliśmy tego shorta Mortal Kombat Rebirth, w którym grał między innymi Michael J. White jako Jax. I zaraz potem dostaliśmy 2 sezony tego miniserialu Mortal Kombat Legacy, tylko typowo internetowego. I zaraz po tym pojawiła się myśl, żeby to właśnie Kevin Tancheron, wybaczcie słuchacze, może jakby morduję to nazwisko w tym momencie, on miał się pierwotnie tym projektem zajmować i wtedy na stanowisko scenarzysty został wybrany właśnie Greg Russo. I nie wiem, czy to też była sprawka Wana, czy nie. No, powiedzmy, że One to jest takim chyba najjaśniejszym punktem w tym wszystkim. Jest takie, można powiedzieć, trochę, może już nie dziecko, no ale to jest ktoś, kto jednak zarabia dla Warnera ogromne pieniądze. Więc myślę, że darzą go dużym zaufaniem i dali, czy dają mu wolną rękę w rzeczach, których się tyka. I Greg Russo jakby cały czas z tym projektem był od samego początku, jeszcze z czasu chyba Tancherona. No i wytrwał i dał nam ten scenariusz, który finalnie McQuoid zekranizował i który mogliśmy podziwiać na ekranach te 3 miesiące temu. Russo w ogóle założył, że będzie to trylogia. 3 filmy, pierwszy, który mamy teraz, omawiamy. Mm-hmm. Tutaj już zdradzę słuchaczom, że on się dzieje przed turniejem. Nie mamy tutaj turnieju. Mm-hmm. Drugi film i trzeci film to ma być drugim turniej, a w trzecim po turnieju. Więc taki był zamysł Russo, kiedy pisał te filmy. Natomiast nie omówiliśmy Anihilacji i nie omówiliśmy historii tego, jak w ogóle prawa od Lorenza Casanoffa, od Midway trafiły w ręce Warner Brothers i myślę, że omówimy oczywiście drugi film, Anihilację, mm-hmm. ale to za jakiś czas. No tak, to jest coś, do czego trzeba się bardzo mocno przygotować, bo tamten film, on nie ma grzeszków, on jest jednym wielkim grzechem, jeśli idzie o ekranizację gier, czy w ogóle filmy jako takie. I myślę, że tam będzie dużo bardziej wyraziście. Natomiast no tutaj faktycznie, no znaczy prawda jest taka, że Anihilacja się po prostu nie sprzedała, tak? I nie przyniosła takich wyników, jak powinna, bo pierwotnie Mortal Kombat z Robinem Shue i w zasadzie tylko nim, bo to, no i jeszcze Talisa Soto, tak, byli z oryginalnej obsady, to też miała być trylogia. Tylko, że nie wyszło ze względów finansowych. No, w każdym razie dostaliśmy to, co mamy teraz. Tutaj tak naprawdę za dużo jakichś historii związanych z produkcją czy preprodukcją nie było. No, jedyne, co się gdzieś tam, znaczy, no, nie powiem, ciekawego tak naprawdę w całej tej produkcji filmu, czy w tym, jak on powstawał, no to jest to, że film dostał rating R, tak, co się nie zdarzało w przypadku poprzednich Mortali. Mhm. No jego premiera była w trakcie pandemii, tak? No to po prostu dostaliśmy też możliwość obejrzenia tego. Mówię my, ale to nieprawda oczywiście. Amerykanie dostali możliwość obejrzenia tego w domu. My mogliśmy wybrać się do kina, bo to był też jeden z pierwszych filmów, które pojawiły się w kinach po odmrożeniu kin. Nawet nie wiem, czy on nie był w tym pierwszym tygodniu, kiedy kina zaczęły na nowo działać, bo plakaty mnie tam atakowały zewsząd. No ale powiedz mi, bo ja już trochę jakby nawiązałem do tego. Czekałeś w ogóle na ten film, czy nie bardzo? Bardziej, wiesz co? Tak nakręciłem się w momencie, kiedy zaczęliśmy nagrywać i rozmawiać w ogóle o ekranizacjach gier, to w tamtym momencie byłem nakręcony i nawet ta kampania, która była bardzo, bardzo intensywna w kwietniu, co chwilę dostawaliśmy fragmenty, co chwilę dostawaliśmy jakieś sceny. Ja obejrzałem jedną z Kung Lao i z Mileną. Mhm. Dostaliśmy w zasadzie cały opening filmu, w którymś momencie był dostępny na YouTubie. Tak. Paru YouTuberów dostało go wcześniej i oni mogli go opowiedzieć ze szczegółami. Pamiętam, że oglądałem taki filmik, gdzie ktoś ze szczegółami opowiadał całą tą sekwencję otwierającą, którą, nie wiem, tam 2 czy 3 dni później, czy może tydzień później można już było sobie obejrzeć w internecie. No bo faktycznie tak było, tak jak ty. Jakby przez te lata w ogóle od pierwszego posta, który chyba jeszcze na Poligami w ogóle zobaczyłem, jakoś mnie to mocno nie parzyło ani nie ziębiło, a w momencie, w którym ta kampania wystartowała i w zasadzie nie dało się odpalić YouTube'a, żeby nie dostać kilku powiadomień o tym, co tam się nowego dzieje z Mortalem, nie dostać jakiegoś shorta, tych fajnych animowanych plakatów, no to dla mnie ostatnie 2-3 tygodnie to był okres naprawdę mocnego podjarania się tym filmem. Przez co rozczarowanie chyba trochę większe. Tak, masz rację. Był taki plan, jedziemy na to do kina, nagramy w samochodzie podcast. Ale właśnie, ja dopiero chyba tak ten ostatni miesiąc, marzec, kwiecień, ten przełom, gdzieś tam sobie zacząłem coś śledzić, ale też, tak jak wspomniałem, starałem się nie przesadzać. No ale to co? To pogadajmy o samym filmie, co? Może najpierw o obsadzie, o castingu, bo nie będziemy rozmawiali o grze. O grze rozmawialiśmy w pierwszym podcaście z cyklu. Jest Mortal Kombat omówiony. I może najpierw bez tej kontrowersji, tylko od tych naszych ikonicznych postaci zacznijmy, co? Okej, no to Sub-Zero i Scorpion. Dwie ikoniczne postaci, tak naprawdę, których relacja czy konflikt są, można powiedzieć, częścią tej osi fabularnej, czy w zasadzie są osią tej fabuły. Tam się pojawiają inne postacie, ale jednak cały czas tu mamy Sub-Zero, czy Bi-Hana i Skorpiona, czy Hanzo Hasashiego. Bo to jest super, bo to są imiona, które padają w samym filmie, więc dla jakichś takich geeków mortalowych, no to jest super, że mamy scenarzystę i z tego, co się orientuje, no to tak samo było w przypadku reżysera. Ludzi, którzy są podjarani tematem i są podjarani tą, no można powiedzieć, taką trochę jarmarczną, ale mimo wszystko mitologią Mortala, tak? I to są dwie chyba najjaśniejsze i największe gwiazdy tego filmu, tak? Bo mamy... Zgadzę się z tym. Hiroyokiego Sanadę w roli Skorpiona, czy Hanzo, i Joe Taslima w roli Bi-Hana, tak? I Hiroyuki Sanada to jest no, świetny aktor, po prostu, tak? To jest fantastyczny aktor, który zrobił chyba sobie ten projekt czysto hobbystycznie, a Joe Taslim też jest fajnym aktorem, a dodatkowo też jest facetem, który się pojawiał w kinie kopanym, tak? I w no, jednym z najlepszych kopanych filmów ostatnich lat. Tak, tak, tak, tak, kinem, jak najbardziej. Raid to jest, no jak, tak jak pewnie o Raid chciałeś powiedzieć, jeden z najbardziej dokładnie widowiskowych filmów, ale też Przychodzi po nas noc. To jest Indonezyjczyk, więc oni tam po tym jak Edwards robił Raid, ta ekipa, no bo tak naprawdę Evans, przepraszam, nie Edwards, Gareth Evans. Robił Raid, to ta ekipa tam gdzieś tam została i oni robią, okazuje się, nie tylko bardzo intensywne kino, ale też te choreografie mają naprawdę coraz ciekawsze. Mm-hmm. Taslima może nie śledzę, ale widziałem go, bo on występował, przechodził przez jakiś taki zachwyt Hollywoodu i trafi do Szybkich i Wściekłych 6, ci tak ludzie. Później był w Star Treku, HBO robi Wojownika, tak? Na podstawie scenariusza Bruce'a Lee podobno to jest serial. No tak, bo tam Taslim jest głównym bohaterem, nie? On jest chyba centralną dokładnie postacią tego. Także on gdzieś tam, ten Hollywood, udaje mu się już podbić. Ja go widziałem w Raidzie. Bardzo, bardzo fajny aktor. Myślę, że wart śledzenia jego kariery teraz, jak on wypłynie w Hollywood. Mam nadzieję, że to się stanie. Też mam nadzieję, bo no dawno nie mieliśmy takiego. Tak naprawdę no, czasy Jackiego Chana i Jeta Li no, parę lat temu już minęły. Tak? I tak, mogę gadać głupoty, ale mam wrażenie, że od ich czasów nikt się w tym amerykańskim kinie nie pojawił. Jeśli idzie o te wschodnie korzenie, a naprawdę facet jest świetny. I to jest zasadniczo też dosyć wysoki aktor, nie? To jest facet, który ma spokojnie 1,80 m i to widać w filmie, to nie jest niski gościu. Także to jest fajne. Natomiast mówisz o Sanadzie, że sobie zrobił, nie wiem, passion project, ale wiesz co, on ostatnio się całkiem sporo w tym Hollywood pojawia. Ja go ostatnio widziałem w Armii Umarłych. No, produkcja Netflixa i Snydera, tak? Tak, był w Avengersach. Był w Avengersach, był w Westworld, miał tam bardzo dużą rolę przecież. Całkiem sporo go jest w serialach ostatnio, w Helixie, w Ostatni Okręt. W takim filmie go widziałem, science fiction Life, który dzieje się na stacji kosmicznej. A faktycznie, faktycznie. Tam grał Japończyka oczywiście. Z takich większych filmów, dużych, hollywoodzkich, to Wachowskie Speed Racer, Wolverine, ten, który się dzieje w Japonii, The Wolverine, i 47 Roninów z Keanu. No i Ostatni Samuraj przede wszystkim. To jest film, od którego on chyba zaczynał ten swój romans z Ameryką. Zapomniałem, z Ameryką, że on tam grał, wiesz. No. Spuszczał łomot Tomowi Cruise'owi, tak? To jest jedna z niewielu postaci, która to pewnie w ogóle zrobiła w życiu, nie? Tak, także aktor doświadczony, on nie jest już młody, bo w przypadku Taslima, no to on tam jest, miałem za 39-40 lat, a Sanada ma 6 dych na karku. 6 dych ma? No myślałem, że po 60 jest. Także tutaj różnica wieku jest, ale jakoś tam im się udaje to w miarę tuszować, bo mamy te pojedynki między Sanadą a Taslimem. Poza tym Sanada, no to ja go pierwszy raz widziałem w ringu, nie? To jest gościu, który grał jedną z ważniejszych ról męskich. No to jest postać, która... Tak, on grał Takayamę. To jest postać, która w książkach jest centralna dla całej trylogii, czy dla wszystkich pięciu książek tak naprawdę. Dopiero w filmie została trochę zmarginalizowana, ale Takayama jest jakby w centrum tego wszystkiego. Ja sobie ostatnio zacząłem przypominać książki i faktycznie jeśli idzie o Takayamę, to gdzieś tam widzę faktycznie Sanadę, tak? No trochę młodszego, ale mimo wszystko. Całą resztę jakby nie pamiętam, kto grał, jak wyglądał, tak, ale samo. Jeśli idzie o Takayamę, to faktycznie już gdzieś tam Sanadę mam przed oczami. To już tą dobrą część obsady mamy z głowy. No nie do końca, bo ja bym chciał jeszcze tam kilka osób wyróżnić na plus, ale pojedźmy z postaciami, które pojawiły się w pierwszym filmie, czyli Sonya Blade, Kano, Raiden, Liu Kang, Shang Tsung. Dokładnie. A od kogo chcesz zacząć? Wiesz co, możemy zacząć od Sony, bo ja nie będę miał dużo do powiedzenia, poza tym, że ze wszystkich trzech Sony, które widzieliśmy do tej pory, okej, no był jeszcze serial, ale jeśli ją porównać z Bridget Wilson czy Sandrą Hess, to chyba McNamee najlepiej pasuje do tej roli. Jeśli tak, idzie o jej wygląd. Tak, Jessica McNamee, mówię, to już może wychodzę, wiesz, na jakiegoś tam wstrętnego samca, jest zdecydowanie najatrakcyjniejsza z nich wszystkich. Ma najlepszą charakteryzację czy kostium, bo jest faktycznie jeden do jednego. I to tyle. Poza tym jakoś jest moim zdaniem niespecjalna. Nie, no jeszcze się najlepiej bije z tych trzech dziewczyn, no, które... No, powiedzmy, że bardzo nisko zawieszona poprzeczka, tak? Ale no faktycznie, bije się lepiej zdecydowanie niż jej poprzedniczki. Tak. Następny może Josh Lawson jako Kano, bo uważam, że to jest, jeżeli mówisz, że koniec chwalenia, no to ja uważam, że Lawson jest tutaj jedną z fajniejszych postaci, ciekawszych. No, to jest jedyna postać, która jest jakaś w tym filmie. To też jest coś, o czym pewnie za chwilę byśmy pogadali, ale wszystkie postacie tutaj są wybitnie jednowymiarowe i w zasadzie tylko recytują swoje kwestie. Natomiast Lawson dostał chyba bardzo duże pole do popisu, dostał bardzo dużo swobody od reżysera. On jest świetny. Kano jest takim, no nie wiem, to się po angielsku nazywa trochę comic relief, nie wiem jak to po polsku wiesz, przetłumaczyć, ale to jest postać, która wprowadza element humorystyczny do tego filmu i jest tego od cholery, tak? Bo praktycznie każda scena, w której on jest, to są jakieś żarty i to jest moim zdaniem bardzo fajny zabieg i Lawson jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem tej całej historii. No bo Taslim i Sanada są fajni, ale oni się nie mają za bardzo możliwości nagrać w tym wszystkim. Co ciekawe, to jest w ogóle aktor w 100% właściwie komediowy. Znaczy, nie widziałem żadnego filmu, on chyba jest w jednym takim, nie wiem, jaka to jest duża rola, ale w jednym takim bardziej poważnym filmie, to jest Bombshell, gorący temat. O skandalu w Foxie. Więc to tutaj ma jakąś rolę mniej komediową. Nie wiem, przelatując sobie przez listę w momencie, kiedy oglądałem ten film po obejrzeniu, trafiłem na jeden ciekawy film, w którym on gra i też mi ciężko powiedzieć, bo to jest film dokumentalno-biograficzny, Becoming Bond o George'u Lazenbeam. On gra tutaj Lazenbiego faktycznie, tak, nie? Tak, właśnie, tak, on gra George'a, dokładnie. W tych chyba wstawkach fabularyzowanych, bo tam też George Lazenby jest w tym filmie podobno. Ja go gdzieś tam miałem na radarze jako fan Bonda. Także wiesz, to tutaj się zdziwiłem, nie? Ale przeglądając jego filmografię, tam widziałem tylko komedię, więc to był ciekawy wybór. Moim zdaniem udany, bo i Kano się umie bić w miarę. To nie jest jakiś tam, wiesz, wirtuos. No to jest taki uliczny wojownik, tak? Koleś, tak, który ci po prostu jest... zbije nóż pod żebra, kiedy się tego najmniej spodziewasz, tak? No on taki ma być. Jak powiedziałeś, comic relief, fajnie tutaj Lawson wypada, tutaj na pewno plus za ten wybór obsadowy. Co dalej? Tadanobu Asano jako Raidena. O Boże. No i tutaj pamiętasz, jak wspominałem, tragiczny akcent. Po prostu okay, absolutnie tragiczny akcent. Wspominałem, że Tobias i Boone chcieli Azjatę w roli Raidena. Że oni wyobrażali sobie, że Raiden to jest Azjata. Natomiast Anderson obsadził Lamberta i no to wracamy do pomysłu Tobiasa i Boona, że Raiden jest Azjatą i to wyszło tragicznie moim zdaniem. No, o Lambercie już mówiliśmy. Lambert był przecudowny. Co prawda, mówię, on też robił se jaja po prostu grając tą rolę. Nawet Remar był lepszy. No. Też, może też dlatego, że ja po prostu lubię Remara za wszystko inne, co on robił. Jakby Mortal był wpadką w jego karierze, ale no, Tadano Buasano jest tragiczny. On nie gra w ogóle. Znowu on się tu pojawia, recytuje parę jakichś takich absolutnie pustych kwestii. I dodatkowo, ja wiem, wyjdę może teraz na jakiegoś rasistę, ksenofoba, nie wiadomo. Ma tak tragiczny akcent. Po prostu mam wrażenie, że to jest ktoś, kto nie potrafił mówić po angielsku i tylko w miarę się fonetycznie nauczył tych kilku kwestii, które miał. Naprawdę, tego się nawet słuchać nie da. Wiesz co, nie wiem, czy on nie umie mówić po angielsku, bo grał Hoguna w trzech torach i tam sobie jakoś chyba radził. Chyba, że go zdubbingowali. Wiesz co, nie wiem, ja mogę się mylić, po prostu mówię, dla mnie to tak brzmiało. Faktycznie. Ale masz rację. Straszne to jest. Z hollywoodzkich produkcji to tak Milczenie, Outsider, to była Netflixowa pozycja z Jaredem Leto. No i 47 Roninów, znowu już o tym mówiliśmy przed chwilą. Także bardzo fajny aktor, z fajnym dorobkiem, z fajnymi rolami, ale niestety został wpakowany w rolę, która wyraźnie mu nie pasowała i którą położył dokumentnie. Myślę, że zgadzam się z opiniami, że Raiden jest najgorszą postacią w tym filmie. A mamy jeszcze Chin Hana jak w roli Shang Tsunga. Mhm. I tutaj też doświadczony aktor, sporo hollywoodzkich produkcji. Między innymi niedawno mogliśmy go oglądać w Ghost in the Shell jako Togusę. To jest fajny aktor, to jest naprawdę też zdolny aktor. On nawet podkładał głos w Sleeping Dogs. Bardzo fajnej grze swoją drogą. Jest to, no, grę na pewno kojarzysz i mam nadzieję, że słuchacze też, bo to jeden z fajniejszych tytułów z siódmej generacji. Mhm. Dziejący się w Hongkongu. No tak, ale faktycznie no, ma dość duży dorobek i znowu... Znaczy, mówię, wiesz, to jest to, co można powiedzieć o każdej postaci w tym filmie. On nie dostaje nic do grania. No to, co on ma tutaj zrobić, poza znowu, mówię, wyrecytowaniem kilku kwestii jakimś takim groźnym, ponurym głosem i jedną głupią sceną, gdzie unika kapelusza, to tak naprawdę on nic więcej nie ma, więc znowu fajny aktor z dużym dorobkiem i znowu zmarnowany. Mhm. No i mamy nowego Liu Kanga. Ludi Lin. To też jest aktor, który miał możliwość pokazania się w produkcji hollywoodzkiej. Był czarnym wojownikiem w Power Rangers, czyli umiał się bić, tak? To mm-hmm. na pewno przemawiało za nim. Ja go w niczym wcześniej nie widziałem. To był dla mnie pierwszy kontakt z nim. Ja widzę, że on ma jakąś małą rolkę w Aquamanie też. Ja nie oglądałem Power Rangersów, więc... Też nie. Odpuściłem sobie niestety ten film, więc go tam nie widziałem. A w Aquamanie może on gdzieś tam miga, jakby totalnie mi nie zapadł w pamięć. Ten wybór jest, myślę, podyktowany tym, że on w jakimś innym filmie o sztukach walki, polowanie na potwora chińskim, gdzieś tam miał rolę, umiał się bić, bo czarny wojownik. Także myślę, że to nie było przypadkowe, ale... mam mu trochę do zarzucenia. Liu Kang w jego wydaniu był, nie chcę powiedzieć wymoczkowaty, ale nie widziałem żadnej charyzmy w tym chłopaku. On jest przede wszystkim nadęty. On też znowu wygłasza bardzo dużo takich, nie wiem, głębokich, oświeconych kwestii, bo dostaje tak trochę takiej podbudowy może filozoficznej tego całego turnieju i tego, czym jest ta świątynia światła i tak dalej, ale on to znowu gra, czy wygłasza w taki, mówię, absolutnie nadęty sposób, jakby wiesz, świętszy niż wszyscy dookoła niego, no totalnie mi nie podszedł Lu Dilin jako Liu Kang, tak? I z tego duetu, który tutaj dostajemy, Liu Kang, Kung Lao, no to Kung Lao jest tym, który prezentuje się moim zdaniem zdecydowanie lepiej, bo znowu jest jakiś tam wyrazisty, tak? I to jest to, co jest największym grzechem tego filmu. Już o tym mówiłem, będę o tym jeszcze mówił pewnie parę razy. Brak tak naprawdę jakiejś wyrazistości. Max Huang w roli Kung Lao. Widziałeś go gdzieś wcześniej? On między innymi w trzeciej Zbroi Boga z Jackie Chanem grał. Widziałem Chiński Zodiak, widziałem ten film ostatnio w telewizji. Całkiem spoko, natomiast ja go tam nie rozpoznałem. No, ten film ma też swoje lata, bo on ma już prawie 10 lat. Także mógł się chłopak zmienić. Natomiast zdecydowanie, jeszcze zgadzam się z tym, co powiedziałeś, zdecydowanie lepszy od swojego kuzyna, tak? Tak. Ja w sumie nie wiem, bo co historię dostajemy i co wersję Mortala, to relacja między Liu Kangiem a Kung Lao się zmienia. Okej. Okay. Już teraz bardzo szybko do brzegu. Pozostało nam tak naprawdę dwie postaci. Jedną już pominiemy, Milenę, bo Sissy Stringery to jest dziewczyna, która chyba w tym filmie debiutowała. Ona też będziemy mogli ją oglądać w Dzieciach Kukurydzy, tej nowej australijskiej wersji. Także przy okazji omawiania tego filmu... Jedyne co, no to ona wywołała jakby część kontrowersji związanych z obsadą tego filmu, tak? Ze względu naprawdę dlaczego? Bo Milena była biała, tak? A ona jest ciemnoskóra. Milena była klonem Kitany, tak? No Kitana, w zależności od tego znowu jaką wersję widzimy, była albo biała, albo była Azjatką. Natomiast no, był bulwer związany z tym, że Milana jest czarnoskóra, tak? Więc okay. No, totalnie jakby kretyńska drama, jak wszystkie idące w tą stronę. No, ona tu praktycznie nic nie dostaje, przez chwilę bije się, ma zęby. Też była drama o to, że zęby nie są tak duże, jak powinny być. Mamy Kabala, którego nie widać i który mówi bardzo szybko. No, jeszcze jest Jax, tak. Mikad Brooks, czyli strażnik z Supergirl, Jimmy Olsen. Oglądałeś Arrowverse, oglądałeś może Supergirl? Kilka odcinków z całego Arrowverse, jak coś tam gdzieś leciało, nie wiem, w telewizji, czy ktoś mi gdzieś tam polecił, żeby zobaczyć. Nigdy w Arrowverse nie wszedłem. On się mnie trochę bić. To jest tam, nie wiem, jeszcze zdajesz sprawę, ale serial jest, Arrowverse jest takim, no, serialem akcji, oni się tam trochę biją i wiadomo, że on jako Jimmy Olsen był zdecydowanie młodszy, no tutaj już ma wąsa i ten też kilka lat więcej. Mnie się, szczerze mówiąc, ten Jax bardzo podobał. I może to zabrzmi dziwnie, ale to jest postać, której nie jest aż tak dużo, ale ona naprawdę gra. Tutaj kilka osób gra w tym filmie. Lawson, Magnimi, i właśnie Brooks. Dobra. Zostaje nam Louis Tan, o którym trzeba trochę powiedzieć. Przede wszystkim sama postać, tak? Cole Young. I tu, okej, będą spoilery, ale one, to, o co w zasadzie jest coś, to i tak wiadomo praktycznie od samego początku filmu. To jest jakiś potomek Hanzo Hasashiego, tak? I on jest też centralną postacią tego filmu. Co z moim zdaniem było nawet całkiem fajnym zabiegiem, bo nie dostajemy znowu tego samego, co już widzieliśmy i co było tłuczone w filmach, w serialach, w grach komputerowych po prostu do pożygu, tylko dostajemy jakby postać z zewnątrz, która jest obserwatorem tego wszystkiego, tak? I przez co możemy jakby obserwować tylko w zasadzie tą akcję. Tak, no on reprezentuje widza. Tak. Który wchodzi nie tylko w świat filmu, ale w całą w ogóle mitologię Mortal Kombat, która jest 20-letnia i która ma 30-letnia jest prawie. Tak. I która ma wyznawców na całym świecie i potrzebuje nowy widz, nie czuć się zagubiony i wejść w ten świat z kimś, kto jest też nowy. Mhm. No i on tak samo jak widz w trakcie seansu jest totalnie nijaki. Mogłoby go tam nie być. Louis Tan nie gra w ogóle. Nie ma w ogóle, to jest zero emocji. On się chyba potrafi trochę bić, no bo tutaj Cole Young jest w ogóle fighterem MMA, któremu nie idzie, ale który później odnajduje w sobie tą swoją, no, tą umiejętność walki, tą swoją moc, to swoje chi, czy jak to tam jest nazywane w tym filmie, nie wiem i nie pamiętam. No nie wiem, jakby kontrowersja kontrowersją, wielu ludziom się nie podobało to, że w ogóle pojawiła się taka postać, bo przecież w samym uniwersum Mortala było bodajże 99 chyba dokładnie postaci i każdą z nich można było wybrać na leada tego filmu. No tutaj dostajemy Cole'a Younga, który jest zagrany w sposób żaden. Zgadzam się. Człowiek pozbawiony absolutnie charyzmy. No, do tej pory chyba żadnej głównej roli nie miał. Widziałem go w serialu Wu Assassins. Naprawdę nic tam nie pokazał. W Deadpoolu ginie w ciągu 10 sekund od pojawienia się. Mhm. On gra Shatterstara, tego z zielonymi włosami, ale dobrze kojarzę. Okej. Okay. Bo on w ogóle, to jest w ogóle jakiś kaskader, nie? On ma jakby takie kaskaderskie doświadczenie z tego, co widzę w właśnie Szybkich i Wściekłych, Piratach z Karaibów. Także, wiesz co, no to jest, mam wrażenie też tak, że wszyscy ludzie, którzy się tutaj pojawiają, i tak byli, nie wiem, przyklejeni albo do Wana, albo do kogoś innego, jakby ta obsada nie była jakoś taka mocno przypadkowa, mam wrażenie. Nie wiem, czy to był jakiś bardzo długi i duży proces castingu, ale mam wrażenie, że widzę, że te postaci, czy nie postaci, ta obsada i ludzie, którzy są zaangażowani w ten film, oni się zbiegają gdzieś tam w tej swojej historii zawodowej na parę sposobów. Ale jakby, czego by nie mówić, absolutnie słabiutka postać. Mhm. No właśnie, co? To teraz powinienem powiedzieć o fabule? Będzie bardzo krótko, bo w zasadzie fabuła dzieje się w dwóch płaszczyznach czasowych. To, o czym już wspominaliśmy. Dostajemy sekwencję otwierającą film, która pokazuje atak Lin Kuei na siedzibę Hanzo Hasashiego, gdzie zostaje zamordowana jego rodzina. I dostajemy później walkę pomiędzy Hanzo i Bi-Hanem, która kończy się źle dla Hanzo. Ginie. Ale z całej tej masakry, która się dzieje w tym jego domostwie, zostaje uratowana jego córka, uratowana przez Raidena, i potem akcja skacze w przód o, nie wiem, około 300 lat. I tu śledzimy już Cole'a Younga, i który zostaje, ma na sobie znamię, tak? Znamię smoka. Mhm. I który zostaje bardzo szybko wypatrzony przez Jaxa. Oni za chwilę potem zostają zaatakowani przez Sub-Zero i muszą uciekać. I Jax jeszcze tuż przed potyczką z Sub-Zero, jedną z ciekawszych w tym filmie, i szkoda, że na początku, mówi mu: jedź tam, idź tam, tam jest Sonia, ona ci pomoże. No i on idzie, i w zasadzie dostajemy typową fabułę dla takiego filmu. Od postaci do postaci, trochę ekspozycji, aż do ostatniego starcia. I cała fabuła skupia się wokół tego, że Shang Tsung i jego poplecznicy chcą wybić ziemskich wojowników, żeby w ogóle nie doszło do turnieju, żeby zapewnić sobie tą wygraną, bo znowu jesteśmy na przededniu 10. turnieju, który otworzy Outworldowi jakby bramy do Królestwa Ziemi. I tyle. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o tym znamieniu, bo znamie jest, powiedzmy, czymś, co nie jest związane z krwią Hanzo Hasashiego, czyli tym, że Cole jest potomkiem, tylko jest związane z, powiedzmy, z czymś, co ten nasz Earthrealm musi, czy reprezentant naszego Earthrealm musi mieć to znamie. No bo tak, oni muszą mieć to znamie, i to znamie można zdobyć tylko poprzez zabicie kogoś, kto takie znamie już nosi. No tak? Albo je po prostu dostajesz. To jest nie wiadomo skąd właściwie, bo na przykład Cole nikogo nie zabił, ma znamie. Tak samo. Tak, ale tu chyba było powiedziane nawet przez Raidena, że to jednak jest związane z tym, że on jest potomkiem najlepszego ninja w historii świata, nie? Czy coś takiego. To wydaje mi się, że to dokładnie gdzieś pada, że Cole nosi to znamie. A chłopaki z Shaolin? No oni są namaszczeni. Nie, o Liu Kang on mówi, on zabił jakiegoś pedofila, który miał to znamie i on je w ten sposób odziedziczył. Kung Lao jest znowu potomkiem wielkiego Kung Lao, który jest znowu tym super, hiper niesamowitym, o którym tylko się zawsze mówi. To jest chyba ten, który ginie w serialu, nie? W każdym razie, no tak naprawdę to jest cała fabuła. Jedni mają to znamie, inni go nie mają, jedni chcą je zdobyć, a Shang Tsung czyha na wszystkich. Więc oni się kitrają w świątyni światła i no i mają za sobą Kano. Tak, w ogóle to jest dziwne, że Sonya Blade śledzi jakąś konspirację związaną z właśnie tym znamieniem. Z Mortal Kombat. Z Mortal Kombat, a chyba nie wiedząc nawet, co to będzie. I ten znak smoka, znamie smoka, ma Kano, który sobie kogoś tam zabił ciosem w plecy. Dokładnie. No i to w zasadzie tyle, tak? Wiadomo, że to wszystko zmierza do jakiegoś ostatecznego starcia. No i tym czempionem Shang Tsunga jest Bi-Han, jest Sub-Zero. Już w tym momencie on sam o sobie mówi per Sub-Zero. Więc on jest tym głównym złolem, który ściga naszych bohaterów. No a z drugiej strony mamy właśnie Cola, który jest potomkiem Hanzo, więc wiadomo, że gdzieś to starcie na linii Lin Kuei, Shirai Ryu gdzieś tam znowu jakby się musi zadziać, tak? On w międzyczasie ma jeszcze żonę i córkę, które też zostają jakby wplątane w całą tą historię, żeby trochę być takim motorem napędowym dla jego przemiany. I w zasadzie to jest to, co żeśmy zarzucali pierwszemu filmowi, że on nie miał fabuły, tylko był zlepkiem walk, tak? Od walki do walki. Więc tutaj mamy odrobinę fabuły, która podprowadza nas do tego, że mamy w końcu walki jeden na jeden, czyli w zasadzie dostajemy i tak turniej bez turnieju, gdzie każdy z naszych dobrych bohaterów tłucze się z kimś z tych złych. I w zasadzie chyba możemy trochę powiedzieć o tych walkach teraz. Podobały ci się? To zależy. Zależy, o której mówimy walce. Wiesz co? Zacząłbym od tego, że początek jest super. Czyli ta walka Bi-Hana i Sanzo. Tak. Ale to też nie jest to, co widzieliśmy w Rajdzie, gdzie te walki były bardzo brutalne, bardzo dynamiczne. Tam się czuło po prostu, że komuś się działa krzywda. Ale tutaj, a te walki, które dostajemy tutaj, to są takie, to jest jakaś dźwignia, jakiś blok i to te walki wyglądają trochę spokojniejsze tutaj. Tak, jest bardzo fajna, ale ja się spodziewałem czegoś więcej po tej walce. No w ogóle była kręcona w takim dziwnym ujęciu. Nie była w pełnym planie, była kręcona, z tego co pamiętam, w bardzo dużej części od pasa w górę. Także nie było tej pracy nóg i to było takie, no myślę, że ograniczenie jednak Sanady. Tak, to było widać, że to było ułożone pod Sanadę. Mówię, tam faktycznie, tak jak mówię, to były głównie jakieś dźwignie, bloki i tego typu rzeczy, nie? To bardziej przypominało, kurczę, jakieś, nie wiem, jiu-jitsu, zapasy, czy to szło w tą stronę, nie? W tą stronę, a nie w stronę takiego, no powiedzmy, kina typowo kopanego. A mimo wszystko bardzo fajne. Ninjitsu. To był ten styl walki ninjitsu. Później mieliśmy walkę Cola. Ja się nie znam na MMA, nie oglądam. Ale mogę powiedzieć o tej walce, że była emocjonująca. Początek w ogóle jest powiem tak, dopóki nie trafiają do tej świątyni światła, to ten film moim zdaniem miał zdecydowanie więcej atutów. Tak, on się później wykłada na pysk. Walka Cola była spoko i mimo, że to nowa postać, ja starałem się to tak tłumaczyć sobie, że to jest właśnie wprowadzenie dla nowego człowieka, nowego odbiorcy, no jednak nie wszyscy muszą grać, to jest duża marka, ale no niestety bijatyki chyba już nie są tak popularne, jak były te 20 lat temu, w związku z czym to jest ktoś, kto ma wprowadzić nowego widza, Wytłumaczyłem sobie, sama walka była emocjonująca. Później mamy Sub-Zero kontra Jax. Bardzo konkretna, bardzo efektowna, super efekty, jeżeli chodzi o Sub-Zero. Tutaj muszę pochwalić. No, z fajnym zakończeniem, no. Tak, z fajnym zakończeniem, tak, tak. Bardzo to jest fajne, gdzie widzimy, jak konkretnym, potężnym zawodnikiem jest Sub-Zero. I później mamy Reptile'a, który nie nazywa się Reptile, ma... Shang Tsung nazywa go Syzot. Syzot, tak. No dokładnie, Syzot. Ale to jest Reptile, my doskonale wiemy, że to jest Reptile. To jest po prostu... Shang Tsung miał coś w buzi, dlatego tak to powiedział. Dokładnie. Która jest walką z Colem, Sonią i z Kano. I uważam, że jest naprawdę fajna. Tak. Fajnie pomyślana. Fajnie zakończona, no bo dostajemy tak. Fatality znowu, tak? I to też można by od razu powiedzieć. Każda walka praktycznie w tym filmie jest skończona fatalem, tak? I o to chodziło. I mówię, ta znowu jest fajna. Jest suryka, jest pomysłowa. Przede wszystkim jest pomysłowa, tam się dużo dzieje, jest trochę ganiania się po tym domu. To nie jest jakby zwykły przeciwnik, on jest w jakiś tam sposób trudny ze względu na te swoje moce. I to jest całkiem fajnie zrobione. No ale później trafiamy do Świątyni Światła, mamy sparingi, które nie są ciekawe. Nie. Mamy konfrontację z ekipą Shang Tsunga i to zależy, ale to, co dzieje się na arenach, nie będziemy omawiali też tutaj od razu słuchaczom. Chcę powiedzieć, że nie będziemy zdradzali o wyniku tych wszystkich walk, nie powiemy, kto zginie. To jest nowy film. Mogliśmy się bawić w takie dokładne omawianie filmu. Tak mi się wydaje, przynajmniej Marku. Chyba nie będziemy zdradzali wszystkiego. Myślę, że nie ma co. No, mówię to, co ja już zdradziłem, że każda walka kończy się fatalem. Nie zawsze po stronie tych złych. I to jest fajny zabieg. Natomiast, tak jak powiedziałeś, to, co się dzieje z tym filmem od momentu, jak oni się pojawiają w tej świątyni, gdzieś tam się bunkrują, to moim zdaniem tempo mocno spada i ten pazur w tym filmie, który go gdzieś go tam ratował, on mocno spada. Bo dla mnie od tego czasu, może z wyjątkiem tej ostatecznej potyczki, to wszystko jest bardzo nijakie i to jest takie krótkie, szybkie, łatwe podprowadzenie po to, żeby walka zakończyła się fatality, tak? A które to jest ostateczna potyczka, o której mówisz? No, Hanzo. Bi-Han i Hanzo, tak? I Cole, no bo to jest taka znowu... To ona też jest całkiem fajna właśnie przez to, że jest więcej tych dynamiki, mamy tych fighterów trzech. Natomiast wszystkie te pozostałe, one są takie sobie. One się mają zakończyć w efektywny sposób i one się kończą w brutalny sposób, który wpłynął na rating tego filmu. Natomiast same walki, gdyby nie to, jak one się kończą, spokojnie mogły się pojawić w filmie PG-13, mi się wydaje. Mhm. Bo tam naprawdę, tam nie ma tej brutalności, tam nie ma tego poweru, tam nie ma tego pieprznięcia, tak, którego bym się spodziewał po tym. Końcówka jest, każdej walki jest brutalna i krwawa, bo taka ma być. Ale to, co do niej prowadzi, jest w dużej mierze takie sobie. Jest coś takiego w tym filmie jak Arkana. Jest to specjalna moc, jakaś siła, która... Właśnie, ja mówiłem chi, tym... przepraszam. Z Kung Fu Pando mi się pomyliło. Jest unikalna dla każdego, który ma to znamie. Gdzieś tam w Kano się budzi laserowe oko. Cole ma coś, co można wyjaśnić jako złotą zbroję. Ale z ostrzami. Jest to jeszcze, my dostaje takie właśnie dwie tomfy do tego. I każdy z nich tam rzeczywiście z tych wojowników ma coś takiego. W pewnym momencie pojawiają się, bo w ogóle w tej całej Świątyni Światła nagle pojawia się Jax. W ogóle nie wiadomo, jak to się stało. Po prostu tam magicznie się transportował po tej walce z Sub-Zero. I on ma takie protezy, które... Takie śmieszne te protezy, którymi nawet tak. Nie jestem w stanie, nie wiem, filiżanki podnieść, nie? Tak, więc... ale to chyba Arkana... Tak, jego moc jest taka, że dostaje lepsze siłowniki do tych łap, tak, nie? I to jest dostaje takie... rozbudowane protezy, to jest bardzo... Wszystko jest właśnie... Wprowadzenie tych arkany jest dla mnie głupie, Kurde, no tłumacz, wiesz, to jest taka moc. Mogliśmy, wiesz co, powiem w ten sposób. Mogliśmy łyknąć to, że istnieje sobie tam w tym świecie tak rozbudowana cybernetyka, że ktoś taki jak Kabal może istnieć, może ktoś istnieć taki jak właśnie Jax z takimi metalowymi rękoma. I a zostawmy sobie w tym takim duchowym, mistycznym elemencie tą arkanę, że właśnie no Liu Kang potrafi zapalać, potrafi fireballe rzucać, a Kung Lao potrafi... No może smoka zrobić, nie? Tak, a Kung Lao potrafi rzucać kapeluszem jak bumerangiem. No dobra. Nawet ten laser jest sobie w stanie kupić, ale mówię, kurczę, no... jest to dla mnie niepotrzebny zabieg, niepotrzebnie chcąc, nie wiem, to jest coś takiego, że mamy film, gdzie ludzie rzucają kule ognia i jakieś sprężyny laserowe z rąk, czy mają laser wokół i to jest trochę, powiem ci coś takiego, to jest tak jakby, trochę się wstydzili tego, więc musieli coś wymyślać. Właśnie, oni musieli mogli to wytłumaczyć. Po prostu zostawić. Tak, tak mogło nie, po prostu nie, być. Nie tłumaczyć i, tego, tak. Dokładnie, i to by grało lepiej. Każdy by wiedział, że to jest fantastyczny film, znaczy fantastyczny, mówię, fantasy film, gdzie tak. Mamy Boga Piorunów, gdzie mamy jakiegoś gościa, który wysysa duszę, gdzie mamy właśnie facetów cyborgów i każdy by to łyknął. No niestety, moim zdaniem, jednym z sporych błędów, i to tak mówiąc ze strony widza, fana, jest to wprowadzenie arkany, to jest takie coś, że to jest jakbyś trochę się wstydzenie tego, że mamy fantastyczne elementy, więc musimy jakoś to wszystko spiąć i wytłumaczyć i to takie było sobie. I chciałbym poruszyć jedną rzecz, bo była jedna postać w pierwszym filmie, której poświęciliśmy sporo czasu, ona się pojawia również tutaj. To Goro. Tak, tylko warto było mu poświęcić dużo czasu w przypadku pierwszego Mortala, natomiast w przypadku tego, no okej, okay, to jest pełne CGI i ono może nie razi jakoś potwornie, chociaż absolutnie nie uważam, że było dobre. No i dostajemy znowu krótką, szybką walkę pomiędzy Kolem a Goro. I Goro był w pierwszym Mortalu, on był naprawdę takim mega trudnym, mega wielkim przeciwnikiem, na którego Johnny musiał znaleźć sposób, który wymordował całą rzeszę ludzi przed nim. A tutaj jest po prostu kolejną popierdółką, która dostaje 3 plomby w ryj i tak naprawdę tyle. Moim zdaniem zmarnowanie, cholernie zmarnowany potencjał bardzo fajnej postaci. Ma jedną fajną scenę, jak Cole się chowa w stodole i tam Goro pojawia się z innej strony niż miał się pojawić. Mm-hmm. I to niestety jest chyba jedyny highlight księcia Goro. To nawet, ja nawet nie wiem, czy on dostaje jakąś kwestię. Jest ta scena, gdzie oni... Coś tam mówi, ale to już nie jest ważne, co on tam Shang mówi. Shang Tsung siedzi na tronie w powietrzu praktycznie i on Goro przychodzi. Ale znowu, mówię, jak dla mnie fajna, bardzo groźna postać, która naprawdę i w grach, i w filmach siała niezłe zniszczenie. To Goro pozbawił rąk przecież Jaxa chyba w tej nowej wersji, czy w tym retellingu Mortala, który Netherrealm popełnił parę lat temu. A mówię, a tutaj Goro jest totalnie po prostu taki zwykły siepacz, który ma w miarę szybko odpaść. Tak jak wspomniałeś, ostatnia walka, czyli pojedynek między Sub-Zero, Skorpionem, do tego jeszcze Cole. Cole'a rodzina zostaje porwana, zamrożona przez Sub-Zero. On rusza im na ratunek i właściwie dzieje się w tej walce wszystko, co powinno się dziać. Prawda? Tak. Tak. Jest krwawo, jest dynamicznie, jest brutalnie, jest ikonicznie, bo dostajemy to, czego jeszcze w Mortalu nie mieliśmy. Znowu, poza serialem, tym internetowym, czyli dostajemy to, co jest jakby osią tych gier od dawna, czyli konflikt pomiędzy Sub-Zero a Skorpionem dostajemy tutaj faktycznie walkę, tak? Kiedy oni się dwaj ze sobą tłuką. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. Bo tu mamy ninja prawdziwych, tu mamy katany, tu mamy, kurczę, moce, których oni używają, przy czym znowu było trochę narzekania, że to nie do końca powinny być te moce tych postaci, ale nie ma znaczenia. To naprawdę fajnie gra. To jest tak, jak, kurde, mógłby wyglądać i działać Mortal w 3D. Twórcy poszli, powiedzmy, teraz w dwa wymiary, ale gdyby zrobić taką grę w trzech wymiarach, to mogłoby mniej więcej tak wyglądać. Także no, zdecydowanie walka otwierająca film i walka zamykająca ten film to jest ta klamra, która tak naprawdę powoduje, że to wrażenie po tym filmie nie jest takie tragiczne. Bo jak dla mnie jest naprawdę fajnie. Tak, ta przestrzeń, która wypełnia od pierwszej sceny pojawienia się w tej świątyni światła do walki finałowej jest tak nijaka, tak na siłę uśmieszniana, tak, wiesz co, nie brakuje mi takiego określenia, ale ja odnosiłem wrażenie takiej totalnej beznadziei, w jakiej znaleźli ci bohaterowie, ale też ci aktorzy, że musieli to grać, tam czuć było jakąś desperację, że mamy fragment filmu, który jest absolutnie nudny, absolutnie nijaki i trzeba coś tam, nie wiem, zrobić i wszyscy się tam głowią, jak zrobić to w miarę atrakcyjne, więc mamy jakąś tam kolację, jakieś przekomarzania się słowne, ale to wszystko jest po prostu nie wiem, bije z tego desperacja i jest jeszcze ten Other Realm, dobrze mówię? Outworld. I ten Outworld, który wygląda jak właśnie to jest najgorsze. Brak. No jest biednie, wyobraźni, jest po prostu cholernie jest brak biednie. No. To już nawet. To tutaj mamy jakieś pieniądze i możemy zrobić to w CGI i możemy to zrobić jakoś w miarę fajnie. I rany, przecież chwaliliśmy wygląd z tych ze wszystkich setów w pierwszym Mortalu, że tam było naprawdę wszystko inne, fantastyczne, wyróżniające się. A tutaj mamy górę w okolicy pustynia i to było żenujące. No kurczę, to pasowało bardziej do filmu, który jest robiony przez takie studia jak Asylum, czy produkcje robione dla właśnie stacji telewizyjnych, właśnie typu sci-fi. Albo FX, jak całe Arrowverse. No, mm-hmm. Zażenowany byłem tym. Naprawdę. Wiesz, to jakby tak trochę chciałem podsumować to, co zacząłeś mówić. Miałem wrażenie, że jedyni ludzie, którzy się dobrze bawili przy produkcji tego filmu, to byli kaskaderzy. Chociaż ich tam nie było jakoś chyba strasznie dużo, bo wiem, że sporo z tych aktorów chciało, czy wykonywało i te swoje walki, i część tych swoich akrobacji, ale no naprawdę, jak się na to patrzy, to masz wrażenie, że mało kto się przy tym filmie fajnie bawił. Bo po prostu dostali pieniądze, musieli to zrobić, zrobili, ale ja absolutnie nie czuję tego fanu. Tak jak no, można wiele, i zresztą zarzuciliśmy bardzo wiele Andersonowi i tamtej obsadzie, i kurczę, no temu, jak ten Mortal wyglądał w tym 95. No ale ja mogę o tym filmie mówić, że on miał jednak tonę uroku. Tonę uroku i tak czuć było serducho, które było w to wsadzone. A tu ni cholery. Trochę miałem problem z tym, mówiąc o walkach, bo powiedziałem, że mi się podobały, to wiedziałem, jak zależy, które, ale trochę na ilość tych postaci, która po prostu była wrzucona przeciwko tym naszym bohaterom. I nie chodzi mi o to, że źle, że były, tylko wolałbym popatrzeć sobie na fajną choreografię i walkę, która miałaby początek i koniec, a nie zestaw kilkusekundowych scenek poprzetykanych między sobą. Niektóre ujęcia miały naprawdę pół sekundy, sekundę. Mhm. Tak, te walki są króciutkie. Naprawdę, te walki są, kurde, mega krótkie. Ale właśnie jakby tak ten na nie moment, spojrzeć. W pewnym momencie się dzieje kilka jednocześnie, no nie? Tak. I to mi przeszkadzało, to nie było fajne. To było... Coś takiego możesz zrobić, jak masz, nie wiem, właśnie wspomniane Power Rangers, że tam się ci wojownicy biją z kitowcami i masz, wiesz, takie kilkusekundową walkę czarnego, później tego niebieskiego, czerwonego. To coś takiego przychodzi. Natomiast tutaj mamy właśnie bohaterów, którzy mają tu całe legacy za sobą. Chcesz zobaczyć, wiesz, fajną choreografię, chcesz zobaczyć fajnie wyprowadzone kopniaki Liu Kanga, chcesz zobaczyć to samo u Kung Lao, a to było takie poszatkowane. Mm-hmm. I może dlatego podobał mi się początek i podobał mi się koniec, bo te walki nie były takie, one były też zarżnięte montażem, ale lepiej chyba i tak się je oglądało niż to, co było tam w międzyczasie. No myślę, że na, wiesz, walki robione master shotem to nie ma co w Mortalu liczyć. To jednak nie ten skill u tych naszych aktorów. Więc no chyba się zbliżamy do podsumowania. Możemy jeszcze powiedzieć dwa słowa o muzyce. Właśnie, o muzyce chciałbym, żebyś coś powiedział. Tak, no w zasadzie powiem tylko o Techno Syndrome, tak? Bo dostajemy wariację Techno Syndrome na 2021 rok, za którą odpowiada Benjamin Wolfish, który odpowiada zresztą za cały soundtrack. I ona się fajnie zaczyna, a potem wchodzi w dubstep. I kurczę, no to chciałbym powiedzieć coś więcej, ale to ma potencjał, to ma ten taki feeling lat 90., a potem dostajemy po mordzie dubstepem. No i okej, ja rozumiem, dubstep był wszędzie na świecie, nie wiem, 10 lat temu? 15 może? Teraz już chyba trochę nie, więc mnie nawet ten kawałek rozczarował. A Wolfish jest całkiem niezłym, wydaje mi się, kompozytorem, bo to jest gościu, który zrobił It do Blade Runnera nowego. Mm-hmm. Do Hellboya nowego, który też miał niezłą, do Invisible Man. To nie jest zły kompozytor. Mm-hmm. Ale wiesz, to są filmy, które mi jeszcze... Okej, okay, dużo z tych filmów oglądałem. Było fajnie. Widzę, że do Annabelle też robił. Okej, okay, fajnie. Te filmy się pomagał dobrze oglądało. Hansowi Zimmerowi w kilku filmach. Robił między innymi tam rzeczy do Dunkierki, do Batmana v Superman. Do... No zresztą za Blade Runnera też w dużej mierze odpowiadał Zimmer, a Wolfish też był jednym chyba z pomagierów, nie? Ale no mówię, to były często są traki, które były fajne, ale jakoś nie zapadały wybitnie w pamięć. Tu dostał, nie powiem, ikoniczny soundtrack, ikoniczny kawałek, tak? Coś, co już jest tam od 30 lat z ludźmi i dość dużo mówiliśmy o muzyce w przypadku poprzedniego Mortalowego podcastu. I wiesz, ja ten cały soundtrack przesłuchałem kilka razy. To jest fajna muzyka, która sobie leci w tle. Mówię, ja zarzuty mam przede wszystkim do tego zarżnięcia trochę Techno Syndrome, bo mi się to nie podoba. Rozumiem. I tak jak Marek wspomniałeś na początku, że to będzie trochę nijaki podcast, jaki ten film jest. Że jest nijaki, jest rozczarowaniem, nie wiadomo do kogo to jest, bo teoretycznie wiele rzeczy wskazuje na to, że to było robione dla fanów, ale... Fani marudzą, bo tu się wiele rzeczy kupy nie trzyma, jakby... Jak się chciał trzymać mitologii, to mógłby się trzymać. Ale ja im się nie dziwię, bo nawet to nie jest dobry film. Tak, to nie jest dobry film. Bo to nawet nie jest dobry Mortal Kombat i to nie jest dobry film. Nowych absolutnie ludzi nie chwyci, bo nie ma czym. Parę rzeczy w tym filmie gra i trzeba mu to oddać i to są głównie... Ale nie aktorzy. Nie, znaczy... No... Przepraszam, Josh Lawson się stara, naprawdę, dajmy mu to. No dobra. Tak. Ale tak, no zgadzam się. Aktorzy jednak nie. No zmarnowany potencjał, po prostu zmarnowany potencjał. Aczkolwiek film zarobił pieniądze. I tak naprawdę to chyba wystarczy, bo raczej dostaniemy trylogię. Coś, co się nie udało za pierwszym razem. To jest ciekawa sprawa. To dwójka już chyba gdzieś tam się dzieje, nie? Ale właśnie, bo chyba będzie nawet nie tylko trylogia, ale chyba będziemy mieli jeszcze osobny film o Johnny Cage'u. Że to jest poza tą trylogią, to jeszcze będzie jeden film z Johnny Cage'em. Bo zapowiedziany jest ten aktor, tak? Jest jego postać właściwie zapowiedziana. Ale ma to być osobny film i druga część ma być też w planach, także jestem w szoku naprawdę, że ten Mortal Kombat tegoroczny wykiełkował w dwa jeszcze osobne filmy, bo ja bym szczerze pogrzebał markę w kinach na kolejne 20 lat. Wydaje mi się, że gdyby nie pandemia i że jednak gro wpływów, które HBO czy Warner z tego miał, były właśnie ze streamingu, to ten film dostałby w kinach po dupie. Znaczy, no, i tak dostał, bo go tam prawie nie było. Ale no mówię, no, żyjemy w trochę takich właśnie dziwnych czasach, nie? Że jednak przez to, że no, te ostatnie dwa lata, czy zwłaszcza ten rok, no, to jest przede wszystkim streaming, jeśli idzie o premiery, to on dużo zebrał, bo dużo ludzi i tak to HBO już miało, więcej gdzieś tam obejrzało. Nie było to jakoś szczególnie drogie, żeby kupić, czy pewnie jakieś podłapali się na jakieś darmowe okresy, cuda na kiju, nie wiem. W kinach pewnie by, gdyby był tylko w kinach, to pewnie by tak dobrze nie poszedł, bo okej, ludzie mogli być troszeczkę wypuszczeni nowego Mortala, chociaż nie wiem, czy tak faktycznie jest, no bo ile razy można odgrzewać ten sam kotlet, który aż tak stary nie jest. A z drugiej strony, no mówię, no słabe to po prostu, kurczę, no chciałbym coś jeszcze więcej powiedzieć, ale mam nadzieję, może inaczej, ja wiem, że kolejny film, który będziemy robili w tym cyklu, jest dużo lepszy, przez to, że nie ma tam aktorów. Naprawdę? Myślałem, że Monster Hunter będzie następny, ale okej. Oj nie, długo do tego filmu nie usiądziemy. W następnym odcinku film bez aktorów. Tak jest. I to wam obiecujemy i on będzie lepszy. I to nie będzie ekranizacja Tetrisa. Dobra, Marek. Jedna rzecz, którą byś wyróżnił z tego filmu. Jedną, jedyną, taką najlepszą według ciebie. Josh Lawson. Bez dwóch zdań. Okej. A ty? Mnie charakteryzacja Brooksa, Jax, Briggs w jego... To jest taka... Naprawdę świetnie wygląda. To jest najlepiej wyglądająca postać w tym filmie. Mm-hmm. No fakt. Też wiesz, ja lubiłem też Michaela J. White'a. No. To jest jednak facet, który ma duże zasługi na polu kina kopanego, więc też mi się podobało, że on miał możliwość wcielić się w tą postać przez krótką chwilę. No, dobra. To dzięki za rozmowę. Dzięki. A drogim słuchaczom, drogi słuchaczy właściwie, przepraszamy. I tak. Do usłyszenia. Cześć. Będzie lepiej. Cześć.